بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم انصار مهاجرين اور سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1432 ہجری کے آخری مہینے کا یعنی ذوالحجہ کا آخری جمعہ ہے جس طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے آمین میرے دوستو بزرگو میرے انصار ہم آپ حضرات سے کسی لمبی باتوں کے سننے سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں مختصر باتیں ہم آپ کے سامنے کریں گے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو مجاہدین جو مہاجرین ان علاقوں میں موجود ہیں وہ آخر کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور جو وزیرستان والے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کس مقصد کے لیے ان مہاجرین اور ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں میں اس موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو بھائیو یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کرم اور انعام احسان اور شرف ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آج پوری دنیا سے منتخب مجاہدین مہاجرین کو اٹھایا ہے اور ان کو وزیرستان کی طرف اللہ تعالی نے منتقل کیا اور وہ وزیرستان میں جمع ہوئے جو مہاجرین اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں وہ کسی دنیاوی مال و متاع کی خاطر نہیں آتے وہ یہاں شان و شوکت بنانے کے لیے نہیں آتے وہ یہاں کسی کارخانے یا فیکٹری میں ملازمت کے لیے نہیں آتے ان مہاجرین کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی خاطر اللہ کی شریعت کو اس کے بندوں پر نافذ کرنے کی خاطر قرآن کریم جو کہ پڑھا جاتا ہے قرآن کریم جو کہ نماز میں تراویح میں اور تلاوت کی جاتی ہے اس قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتابوں سے نکال کر مسلمانوں کی عملی زندگی میں لانے کے لیے مسلمانوں کی زندگی میں عملاً اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یہ مہاجرین ان علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں الحمدللہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ وزیرستان کے علاقوں میں موجود ہیں اس طویل عرصے میں اللہ تعالی نے بہت عظیم عظیم سنتوں کو ان علاقوں میں زندہ کیا سب سے بڑی سنت جس کو اللہ تعالی نے اس علاقے میں زندہ کیا ہے وہ انصار و مہاجرین کی سنت ہے یہ انصار کا جو لفظ ہے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے لیکن عملی طور پر یہ نظر نہیں آتا تھا اس سے پہلے بھی جو مہاجرین آئے ان کے زمانے میں بھی آپ حضرات کو انصار نہیں کہا گیا لیکن امارت اسلامیہ کے سقوط کے بعد انصار کا لفظ لوگوں کے ذہنوں میں آیا اور لوگوں کے کانوں میں سنا اور ہم نے بھی الحمدللہ عملی طور پر اس لفظ کو یہاں آ کر دیکھا الحمدللہ آپ حضرات کی قربانیوں کی بدولت آج افغانستان میں بھی جہاد جاری ہے اور پاکستان میں بھی جہاد جاری ہے. یہ آپ حضرات کی قربانیاں ہیں. اگر آپ حضرات کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ بیچارے مہاجرین در بدر ہوتے. اگر آپ حضرات قربانی نہ کرتے تو یہ مہاجرین اس طریقے سے جہاد نہ کر پاتے جس طرح کے آج مصروف ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے یہ عزت آپ حضرات کو ملی ہے. آپ حضرات کو یہ عزت اس لیے نہیں ملی ہے کہ آپ کا تعلق پشتون قوم سے ہے, اور نہ ہی اس لیے ملی ہے کہ آپ حضرات کا تعلق داوڑ قوم سے ہے. نہیں, آپ ہزار سال پہلے بھی پشتون تھے, آپ ہزار سال پہلے بھی داوڑ تھے, لیکن یہاں پر مہاجرین اس وقت نہیں آئے تھے اور نہ ہی یہاں پر جہاد کی عبادت زندہ تھی. میں نے وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہاں پر ایک خاصہ دار پورے میرالی بازار کو بند کرتا تھا. میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ایک خاصہ دار پورے میرانشاہ بازار کو بند کرواتا تھا اور میرانشاہ بازار کے ہر ایک دکاندار سے رشوت لیتا تھا, بچہ لیتا تھا. لیکن آج الحمدللہ آپ حضرات کی قربانیوں کی برکت سے, مہاجرین کی قربانیوں کی برکت سے, جہاد کی برکت سے, فدائیوں کی قربانیوں کی برکت سے آج وزیرستان کے مسلمانوں کا نام کفار کے سامنے خطرے کی گھنٹی ہے. کفار وزیرستان کے مسلمانوں کا نام سن کر گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. میرے دوستو, جس مسلمان سے کافر نہ ڈرے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. جس مسلمان سے کافر دہشت زدہ نہ ہو, کافر خوف زدہ نہ ہو, وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے پیغمبر, کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے ایمان والو, جو کفار تم سے نزدیک ہیں, جو تمہارے پڑوسی کفار ہیں, ان کے خلاف جنگ کرو, ان کے خلاف قتال کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور چاہیے کہ کفار تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان کے سامنے عاجزی دکھاتا ہے. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ زوراور ہونے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتا. ایک بالش زمین کے لیے, دو انچ زمین کے لیے اسلحہ نہیں اٹھاتا, لیکن اعزت علی الکافرین کفار کے خلاف سخت ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کفار پر سخت ہوتے تھے اور آپس میں مہربان اور نرم ہوتے تھے. میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف دشکے چلایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف میزائل برسایا کرتے تھے, لیکن آج اس جہاد کی برکت سے الحمدللہ یہ فتنے ختم ہوئے ہیں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے آنے کی وجہ سے وزیرستان کا امن خراب ہوا ہے, وہ لوگ حقیقت سے ناواقف لوگ ہیں, وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے. وہ مہاجرین کے آنے کی وجہ سے, انصار کی قربانیوں کی وجہ سے وزیرستان میں امن قائم ہوا ہے. وہ لوگ جو کہ آپس میں بھائیوں کو قتل کروایا کرتے تھے, آپس میں لڑائی کروایا کرتے تھے, آج وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں. آپس کی لڑائیاں الحمدللہ وزیرستان میں ختم ہو چکی ہیں. یہ نعمت ہے, یہ اس جہاد کی برکت ہے. چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, اور آپ حضرات ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں. میں مفتی ابوذر ہوں, حرکت اسلامی ازبکستان سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ہماری باتیں صرف حرکت اسلامی ازبکستان سے متعلق نہیں ہیں. یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا تعلق چاہے القاعدہ سے ہے, ان کا تعلق چاہے تحریک طالبان پاکستان سے ہے یا تحریک طالبان افغانستان سے ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں. اس لیے کہ میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ. میرا خدا بھی اللہ ہے اور آپ کا خدا بھی اللہ ہے، میری کتاب بھی یہی قرآن ہے اور آپ کی کتاب بھی یہی قرآن ہے، میرا کعبہ بھی بیت اللہ شریف ہے اور آپ کا کعبہ بھی بیت اللہ شریف ہے، میرا نظام بھی رسول اللہ کا نظام ہے اور آپ کا نظام بھی رسول اللہ کا نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ بیگانے نہیں ہیں، ہم اور آپ غیر ملکی نہیں ہیں، انصار اور مہاجرین کے رشتے کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے، اسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالی نے انصار اور مہاجرین کے دلوں کو جوڑا ہے، اس کو پوری دنیا کے کفار مل کر، پوری دنیا کے ریڈیو اخبار اور ٹی وی چینلز والے جھوٹے مکار اور کذاب مل کر، منافقین اور مرتدین مل کر نہیں توڑ سکتے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق یہ دین کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پر ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. 10 سال سے الحمدللہ جس طرح وزیرستان کے انصار قربانی کر رہے ہیں، یہ سب تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. دشمن 3 کلومیٹر نزدیک کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ آپ حضرات کی جرات ہے، آپ حضرات کی بہادری ہے، آپ حضرات کی غیرت ہے، آپ حضرات کا ایمان ہے اور آپ حضرات کی قربانی ہے کہ آپ ان مجاہدین کو اور ان مہاجرین کو جن کے پیچھے امریکہ بھی لگا ہوا ہے، جن کے پیچھے یہودی بھی لگے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے نصرانی بھی لگے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے پاکستان کے یہ ایجنٹ حکمران بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ حضرات اس کے باوجود قربانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے. میرے دوستو، میرے بزرگو، میں آج اس ملاقات میں استاد مولانا شیخ دیندار رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالی نے استاد دیندار رحمہ اللہ کو بہت ساری صفات عطا کی تھی، ان میں سے سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ انہوں نے مجاہدین کو ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، انہوں نے مجاہدین کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. آج ہم یتیم کی طرح ہیں. ایک وقت ہوا تھا جب میرے استاد اور ہم سب کے استاد مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ شہید ہوئے تھے، اس دن ہمارے دلوں کو زخم لگے تھے کہ ہم یتیم ہوئے. وہ پوری پاکستان کی سطح پر بلکہ عالم اسلام کی سطح پر مجاہدین نے اپنے آپ کو یتیم محسوس کیا، اور آج مولانا دیندار رحمہ اللہ کہ اس مقام پر، اس ممبر پر جہاں انہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگائی، آج میں اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ ہم سید الانصار سے محروم ہو گئے، ہم اپنے انصار کے سردار سے محروم ہوئے. لیکن اے میرے انصار، اے لوگوں، جس طرح دیندار رحمہ اللہ نے ایک عالم کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے ہماری تربیت کی، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اسی طرح آپ حضرات بھی اپنے استاد اور اپنے والد اور اپنے رہبر و رہنما کی اتباع کرتے ہوئے انہی مہاجرین کی نصرت کو دائم و برقرار رکھیں. مولانا دیندار رحمہ اللہ نے جس وقت بعض لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ازبک اور تاجک مہاجرین کو نکالا جائے، تو دیندار رحمہ اللہ نے ہماری حمایت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اہل عیال کو اس لیے چھوڑا ہے کہ اللہ کا دین عالی ہو اور رسول اللہ کا نظام بالا ہو، رسول اللہ کا نظام دنیا پر نافذ ہو. میں ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا، یہ ان کا موقف تھا. اور جس طرح وہ جہاد پاکستان میں اور جہاد افغانستان میں ہماری مدد کرتے رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ حب الانصار من الایمان، کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور انصار سے نفرت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. ہم جتنے بھی مجاہدین ہیں، مہاجرین ہیں، آپ حضرات کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے انصار کی قربانیوں کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. اور آپ حضرات سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات نے 10 سالوں سے مسلسل قربانی کی، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات اپنی قربانیوں کو دوام دیں گے، اور آئندہ بھی آپ حضرات جس طرح قربانی کرتے رہیں آئندہ بھی قربانیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا خیال آپ حضرات تیار ہیں؟ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیراً. آپ حضرات سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ حضرات کے لیے دعا کریں گے. ہم آپ حضرات سے محبت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے انصار کی، ہمارے انصار کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے انصار کو جس طرح دنیا میں عزت دی ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما. اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ان کے ساتھ دنیا میں جمع کیا ہے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جمع فرما. اے اللہ ہمارے شہیدوں کو، ان کے شہیدوں کو، سب کو قبول فرما. اے اللہ استاذ رحمہ اللہ کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اور ان کی قبر کو انوار سے بھر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.